والذین اذا فعلوا فاحشة, جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسهم, یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں, ذکر اللہ, پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, فاستغفروا لذنوبهم, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے, ولم یصروا, اصرار نہیں کرتے, اقرار کرتے ہیں, دوبارہ نہیں کرتے, عزم کرتے ہیں کہ اب دوبارہ گناہ نہیں ہوگا. ساتویں شرط, قیامت سے پہلے پہلے, موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہو. اذا عین الملک, جب فرشتہ نظر آ جائے, والتفت الساق بالساق, پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے, واذا بلغت الحلقوم, اور روح نکل کے ہنسلی تک آ جائے, پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اور دوسری روایت میں آتا ہے ما لم یغرغل, اللہ تعالیٰ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ کو قبول کرتے ہیں. من مات فقد قامت قیامت, جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی. حدیث کے الفاظ, ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها, اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے, اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے, یہ بند نہیں ہوگا, اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا, جس دن قیامت آئے گی.